أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأفوت أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، kalplerimiz iman ve Kur'an nuru ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni her halükarda bizimle beraber eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak tevfikini bizimle beraber kılsın. İmkan olduğu nispetle inşallah Teala daha önce bıraktığım yerden meseleyi alarak birbirine bağlayıp arz etmeyi düşünüyorum. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Allah kelamı olduğu üzerinde duruyorduk ve dolayısıyla bir mevzuya girdik. Kur'an-ı Kerim'in ferdin, ailenin ve cemiyetin hayatını tanzim etmesi, yani ilahi ahlakın Kur'an vasıtasıyla insanda intikal etmesi, fertlerin Kur'an ahlakıyla mütekallik olması, bu dolayısıyla içine girilmiş bir husustur. Ama Kur'an'ı anlama, tanıma, mucizevi olduğunu akıl erdirme, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı idrak etme, Allah'a bir hakkın iman etme, bütün bunların hedef aldığı bir husus vardır. O da ferdin dünyevi ve uhrevi saadetinin temin edilmesi. Kur'an-ı Kerim'in kelam-ı ilahi olduğunu anlayacağız. Bunu anladıktan sonradır ki kayıtsız şartsız Kur'an'a teslim olacağız. Kur'an'a teslimiyet bizim yakın ve uzak geleceğimizi teminat altına alacaktır. Biz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama yine Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında inanıyoruz. Onun elinde muciz beyan bu fermanı gördükten sonra peygamberliğini tasdik ediyor ve bu izanın içimizde hakim olmasını diliyor ve Allah'tan istiyoruz. Çünkü ancak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın arkasında dünyada ve ahirette gerçek huzur ve saadeti temin etmek mümkün olacaktır. Biz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın peygamberliğinin ışığı altında veya onu bir delil ve hüccet kabul ederek Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın gösterdiği istikamette tarif buyurduğu şekilde Allah-u Teala'ya imanın kalplerimizde izan haline gelmesini düşünüyoruz. Şiddetle arzu ediyoruz. Çünkü Allah'a iman olmadıktan sonra ne dünyevi ne de uhrevi saadet temin edilemeyecektir. O bakımdan ahlak-ı âliye-i ilahiyenin dahi evvela inanmaya bağlı bulunduğuna inanıyoruz. İnanmadıktan sonra Kur'an'ın ahlakını fertlere telkin etseniz bir şey elde edemezsiniz. Ferdi Allah'a, Resulullah'a ve Kur'an'a inandıramadıktan sonra Kur'an'dan bir hakkın istifade edemezsiniz. Bu husus üzerinde layık-ı veçile değil, kâmet-i kıymetimce derlediğim şeylerle karşınıza çıkıp anlatmaya çalıştım. Ahlak-ı âliye-i ilahiye mevzuunda, ahlakın lüzumu üzerinde, huzursuzluğun bertaraf edilmesi hususunda bir nebze durmuştum. Ailenin kuruluşu mevzuuna intikal etmiştik. Hatırımda kalan yönleriyle ve bir küçük arıza ile mesele orada takılıp kalmıştı. O günden bugüne kadar da bu mevzuda bir şey arz etme, anlatma imkanını bulamamıştım. Meseleye hep beraber bir daha bakış atfettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın badema ihsan edeceği imkanları değerlendirerek inşallah bıraktığım yerin verasını size arz etmeyi düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim kendisi muciz beyan bir ifade olarak kendisini bize kabul ettirir. Ben Allah'ın kelamıyım der Kur'an-ı Kerim. Onu elif lam mim minel cinneti ve nas arasında ele alıp inceden inceye tetkik ettiğiniz zaman, meşgul olduğunuz gazeteleriniz kadar onunla meşgul olduğunuz zaman, hayat-ı içtimai açısından ona nazar ettiğiniz zaman, ruh haletiniz açısından ona nazar ettiğiniz zaman, terbiye ve talimdeki yetersizlikler karşısında onun ulvi terbiye ve talim anlayışına indiğiniz zaman, size Allah kelamı olduğunu anlatacaktır. Ben ancak Allah'ın kelamı olurum diyecektir. Bu noktadan hareket ederek bizler inşallahü teala fıtrata dönük hayatı yine ondan öğreneceğiz. Dünyevi ve uhrevi saadet ve huzuru temini de yine ondan alacağız. Bu noktadan başlayacağım inşallahü teala. Fıtrata dönük hayat ne demektir? İyi ahlak esasen kainatta cari ilahi ahlak akışına ve seyrine tevafuk eden ahlaktır. Allahu Teala Hazretlerinin kainatta şuunatını çok iyi kavramak lazım. Ve iyi ahlak da o şuunata ayak uydurmak demektir. Mesela kainatta alabildiğine bir rahmetin hüküm ferma olduğunu görüyoruz. Mesela kainatta bir derliğin, topluluğun, bir nizam ve intizamın hüküm ferma olduğunu görüyoruz. Mesela kainatta her muhtacın muhtaç olduğu şeyin rahatlıkla onun önüne getirilip konduğunu görüyoruz. Bunlar kainatta cebri olarak cereyan eden ilahi ahlakın tezahürleridir. Allah ahlakı diyoruz. Bu cebri alemde cereyan eden kanunları, İradesi olan insanlara iradeleriyle kesip biçsinler ve kendilerini kıvama getirsinler diye Kur'an-ı Kerim'le Allah bize anlatıyor. Ta kainatla bizim aramızda bir zıddiyet, bir tenakuz olmasın. Uydurma dilde çelişki diyorlar ve bunun üzerine bir felsefe kurulmuştur, tezatlar felsefesi. Bu tenakuz olmasın insanla kainat arasında. Eşya bir tenakuzun eseri olarak meydana gelmemiştir, çok dikkat edin. Hiçbir güzel şey bir tenakuzun eseri olarak meydana gelmemiştir. Bu fikri 20. asırda tarihi maddecilikle zuhur eden hoyratlar ileriye süreceği ana kadar da kimse böyle bir iddia ile ortaya çıkmamıştı. Eşya zıtların çarpışmasıyla, tenakuzların vuruşmasıyla, yine onların ifadesiyle bir çelişki neticesinde değil, eşya, kainatta cari ilahi ahlakın tezahürüdür. Ve insan, Kur'an'da bu ahlakın ifadesi olan prensiplere uyduğu nispette, gerçekten umduğu, beklediği bütün huzur ve saadeti, yümlü bereketi o surette elde edecektir. Gerçek huzur o surette tahakkuk edecektir. Zıddiyetlerin, çarpışmaların, boğuşmaların, istifai tabilerin neticesi insanla huzur ve saadet beklemek divaneliğin ifadesidir. Ne acıdır ki 20. asırda 1 milyar insana yakın belki onun üstünde alabildiğine bir kalabalık, şuursuz bir güruh, işte bu zıtların ve mütenakız şeylerin çarpışmasıyla gerçek huzur, saadet ve yümrün doğacağına inanmakta, kainata zıtların çarpıştığı bir arena nazarıyla bakmaktadır. Biz gerçek huzura götüren şeyi yine Kur'an-ı Mucizü beyanda görüyoruz. Ve buna fıtrata uyma diyoruz. Fıtrat diyoruz buna, tabiat diyoruz buna. Sanat-ı ilahinin ahenk ahenk örüldüğü alem, tabiat. Allah'ın kudret ve iradesiyle örtüğü bu aleme, ilmiyle nesçettiği kelamullah'a, iradesiyle uyan insanlar oradan saadete gireceklerdir. Bu hususun ilim olarak anlaşılması dikkat buyurun. İz'an haline getirilmesi, fıtratın, fıtrat kanunlarının ve Kur'an'ın bunun ifadesinden ibaret olduğu hususunun evvela ilim olarak idrak edilmesi lazım. Bunun ilmine ulaşamayan kimseler huzuru temin edemeyecekler çünkü ilk rükünden mahrum bulunuyorlar. Bunun şuuruna ulaşamayan devletler, bunun şuuruna ulaşamayan felsefi sistemler gerçek huzurun etrafında dönüp duracak ve fakat sofasından içeriye giremeyecekler hiçbir zaman. Çünkü şartı evveldir bu, bu müntefi olduğu zaman hiçbir saadet beklenemez. Fıtrat kanunlarının kavranması. Şartı sani bu mevzuda iman meselesi üzerine biz kuruyoruz bunu zaten. فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمُ Değişmeyen bir tek şey vardır. Bütün tahavvüller, bütün tebeddüller içinde o da Allah'ın vaz ettiği esaslar. Allah'ın vaz ettiği esaslara uyarsanız herhangi bir inkılap, herhangi bir ihtilal, herhangi bir devrime hiçbir zaman lüzum hissetmeyeceksiniz. Çünkü Allah'ın vaz ettiği esasat, kendi elastikiyeti içinde devrin bütün ihtiyaçlarına kafi vafi bir dermandır. Fukaha bunu alabildiğine genişletmiş, daha sonra gelecek içtimai fukaha güruh ve grubu yine bunun bu elastikiyetinden istifade edecek, kendi ruhundaki vüs'atı insanlara takdim etme imkanını bulacaklar, beşer Kur'an'ın dışında hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeyecek. Şartı sani, insanların Allah'a gönül vermesi, Allah'a karşı saygılı olması, mehafet hissi altında hareket etmesi, mesuliyetlerini müdrik bulunmaları. Biz bunu da yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Bir müeyyide olarak, ferdi hayatı yaşaması mevzuunda, aileye, ailevi hayatın düzen içinde devam etmesi mevzuunda destek ve kaide olabilecek, şartı sani, mesuliyet duygusunun idrak edilmesi, ferdin mehafetullah altında hareket etmesidir. Görüyorsunuz ki insanlık 20. asırda ciddi bir bocalama içindedir. Ne maddi refah ve huzurunu temin etmiş olanlar bu bocalamadan azade kalmış, masum kalmışlardır, ne de henüz o maddi seviyeye, limite ulaşamamış devletler. Dünyanın ister şarkında gezin, İsterse garbında gezin, ciddi hele can ve heyecanların beşeri huzursuz ettiğini müşahede edeceksiniz. Falan yerin sosyalizmi, filan yerin komünizmi, falan yerin içtimai yapısı, Kur'an'la alakası az olduğu nispette huzur kaynağı zannedilirken huzursuzluğun menbaı haline gelmiştir. En çok huzur ve saadetin mevcut olduğu zannedilen, İskandinavya memleketlerine dahi geçseniz, huzur ve saadetin mumla arandığını göreceksiniz. İnsanların içi kalakla çarptığını müşahede edeceksiniz. En fakir müminler kadar dahi huzur içinde bulunmadıklarını göreceksiniz. Kaldı ki oralarda hayat standardı cidden çok yüksektir. Türkiye'de fert başına düşen hasılanın belki 10 katı, belki 100 katı ellerine geçmektedir. Ama yine intiharlar en fakir İslam aleminden ileri seviyede gitmektedir. Yine gençliğine kastedenlerin sayısı İslam aleminde cereyan ettiği şeklin çok fevkinde, çok üstündedir. Müslümanlığa en az inanan bizim gibi, Mısır gibi, Hindistan gibi, Pakistan gibi memleketlerde dahi bu iş en az şekilde cereyan etmektedir. Demek ki huzur ve saadetin temeline madde, maddeye bağlı olarak maddi refah konduğu zaman esasen arzu edilen şey temin edilmiş olmuyor. Öyleyse gerçek huzur ve saadetin temelinde Allah'a saygı yatmaktadır. Allah haşyeti yatmaktadır. Mehafetullah ve mehabetullah yatmaktadır. Buna dayalı mesuliyet hissi, ferdin Allah'a karşı kendisini mesul sayması, huzur-i ilahide temiz defterle haşr-ü neşr olması yolunda bulunması. Cenab-ı Hak bizi bu idraka ulaştırsın inşallah Teala. Bu da bir idrak meselesidir. Bir kainatta cari kanunları kavrayacaksın, idrak edeceksin. Bir ilim meselesi. Saniyen, bütün etrafı aleme baktığınız zaman, bütün tıkanmaların, bütün helecan ve heyecanların, bütün buhranların ve devlet bünyesindeki krizlerin menbaında esasen Allah'a karşı saygısızlığın yaptığını göreceksiniz. Ferdi mesuliyetsizliğin, ailevi mesuliyetsizliğin, klan mesuliyetsizliğinin, cemiyet mesuliyetsizliğinin yaptığını göreceksiniz. Ve bu yara hiçbir zaman tedavi edilemeyecek, çünkü yolunda yaraya muhalecede bulunulmamaktadır. Yara hiçbir zaman giderilemeyecek, kan dinmeyecek, irin sonu ermeyecektir, çünkü yolunda bir mübaşeret yoktur. Hep derman başka taraflardan aranmakta. Buhranı izale etmek için yine buhranla buhranın imdadına koşulmakta. Asıl mesele gönüllerin huzura kavuşması, Allah'ın tevfik ve inayetiyle her şey kendi kendine hasıl olacaktır. Amerika iktisadi meselesini halletmiş. Bütün kapitalist yazarlar öyle olduğunu söylüyorlar. Ama Amerika buhranın önüne geçememiştir. Fransa'dan memleketimize gelen hippi tiplerine muhazi, Amerika'dan da gelmektedir. Devrin nizam ve intizamını hiçe sayma, eksistansiyalist bir anlayış içinde kanunlara baş kaldırma, isyan etme, bütün maziden gelen şeylerin hepsini saçma sayma, üsture deme. Fransa'da nasıl var, İngiltere'de nasıl var, Amerika'da da hüküm fermadır. Ama büyük kapitalistler bu yıkılası sistemi ayakta tutmak için zorlamaktadırlar. Ama önüne geçemeyecekler. O da gümbür gümbür yıkılacaktır. Çünkü gayri tabii, gayri fıtridir. Bunun yıkılmasını arzu ederken esasen fıtrata uygun bir düşüncemi arz etmiş oluyorum. Belki ondan daha evvel yıkılacaktır. Temelinde Allah'a yer vermeyen, imanı rafa koyan, her şeyin altında ekonomik durum yatmaktadır, iktisadi yapı yatmaktadır, bu alt yapıdır, diğerler üst yapıdır. Zihniyetinin meydana getirdiği sistem ve devlet ondan daha evvel tarrakalarıyla yıkılacaktır. Gayri tabii, fıtrata müteveccüh olmayan hiçbir şey muvakkaten ayakta dursa da uzun ömürlü olmayacaktır. Uzun ömürlü olacak şey, destigâh-ı kudretle tanzim edilen şeydir. İçinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kokan şeydir. Biz onu fıtratı tanıyışta, ona göre mehabet ve mehafet hisleriyle Allah'a müteveccih oluşta görüyoruz. Gerçeğine Cenab-ı Hak ulaştırsın ve idrak ettirsin inşallah Teala. Bunlar benim size müteferrik zamanlarda birer mevize halinde arz ettiğim şeylerdi. Meseleyi bağlamak ve devam etmek için dönme lüzumunu duyduğumdan dolayı arz ediyorum. Bu iki ulvi duygu üzerine kuracağımız şey aile yapısı. Ne bir klan anlayışı içinde ne de devletin mabudiyeti şeklinde değil. Bir hücre olarak cemiyet yapısının bir parçası aileyi yine Kur'an-ı Kerim'in düstur ve prensiplerine göre vaz etme kurma. Arz ettim. Fıtrata müteveccih, mehafet ve mehabet duygusu üzerine müesses aile yapısı. Ne kabilecilik bunun içinde, ne de devletin mabudiyeti meselesi bahis mevzu. Bir kısım aşırı sosyalistlerde veyahut da faşizm idaresinde olduğu gibi devletin mabudiyetinden, büyük güçlerin mabudiyetinden de uzak, nim müstakil. Fakat devletin de, raiyetin de, tebaanın da, ferdin de, ailenin de, bütün varlıkların Allah'a kul olduğu, abd olduğu, tasmalı olduğu bir sistem. Bunun üzerine aile yapısını kuruyoruz. Zaten onunla başlamıştık işe. Aile, bir cemiyetin bir bakıma bir hücresidir. Fertler o hücre içinde çeşitli elemanlar olarak kabul edilecek olursa, aile bünyeyi teşkil eden bir hücredir. Sıhhati nispetinde cemiyet sıhhatlı olur. Marazı hastalığı nispetinde cemiyet hastalıklı olur. Hücrede kanser baş gösterdiği zaman, yani hücrenin içindeki elemanların anarşiye kapıldıkları zaman, vücudun büyük bir kısmında çok süratli bir baş kaldırma, bir isyan, bir anarşi baş gösterir. Temel rükün olan ailenin çok sıhhatli olarak ele alınması gerekmektedir. Huzur ve saadet devrini arzu edenler için. Cenab-ı Hak muvaffak kılsın inşallah. Düşünülmeden, taşınılmadan, hiçbir hesabı yapılmadan teessüs eden aileler huzur getirmemektedir. Düşünülmeden, taşınılmadan kurulan yuvalarda evin içindeki huzursuzluk yetişen nesle aksetmekte, onların da hissiz ve duygusuz yetişmelerini temin etmektedir. Aile bir hesap ve bir plana dayalı olarak teessüs etmelidir. Üzerinde çok iyi düşünülmelidir. Bir araya gelecek bu iki kişi, ikisi de Allah'ın kulu olduğunu kabul edip, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduklarını acaba dembeste midirler? İkisi de acaba Kur'an'a ve Kur'an'ın bütün prensiplerine gönül vermişler midir? İkisi de acaba hislerin üstünde akıl ve mantığın bir araya getirmesiyle mi bir araya gelmişlerdir? Yoksa işin merasında bir his mi vardır? Muvakkat bir zamanı tatmin etme hevesi ve havasıyla mı bir araya gelmişlerdir? Bu meselelerin derinden derine hesap yapılması gerekmektedir. Aile bu anlayışla ele alınacak. Bu anlayış üzerinde kurulan aile Allah'ın tevfik ve inayetiyle birbirine karşı saygı, meveddet ve muhabbetle dolu fertlerin meydana getirdiği bir aile olacaktır. Yukarıdan aşağıya doğru şefkat olacaktır, terahhüm olacaktır. Aşağıdan yukarıya doğru da saygı olacaktır. Evlat babasını, annesini sayacak. Eğer mabud-u mutlaktan başkasına serfuru etmek iktiza etse, babasının, annesinin önünde secde edecektir. İktiza etse ve caiz olsa. Ama bu anlayışla teessüs eden ailede olacaktır bu. Bunu da ariz ve amik olarak arz etmeye çalışmıştım bu hususu. Aksi bunun terk edilmiş analar, terk edilmiş babalar, terk edilmiş neneler, terk edilmiş dedeler manzarasını göreceksiniz. Akıllı babalar hayattayken malını evlatlarına tapu etmemenin, onlara kaptırmamanın yolunu araştıracaktır. Ta hayatının sonunda sefil olmasın, perişan olmasın. Bütün bunlar hilelerle dünyevi saadeti devam ettirmenin ifadesidir. Ama gerçek bizim anladığımız manada, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği şekilde teessüs eden bir ailede bu türlü şeylere başvurma hiç lüzum yoktur. Çünkü fert vazifesini müdriktir. Fert bilecektir ki Allah Celle Celaluhu fermanı sübhanesinde وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ferman etmektedir. Allah'ı mabudu mutlak olarak tanıyın, Allah'a kulluk yapın, zinhar ona eş ve ortak koşmayın, üluhiyet ve rububiyetinde Allah birdir, eşi ortağı yoktur. Anne ve babanıza da ihsanda bulunun, civan mert olun, içiniz onlara karşı saygıyla dolsun taşsın, hareketlerinizi onları memnun edin. Ve bu işi yaparken işin şuuruna varmış, ihsan sırrını kavramış olarak yapın. Bu maksudu, bu manayı ifade ederken Kur'an'ın kullandığı malzemeden çıkarıyoruz bunları. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Hele Allah'a yapılan ibadeti ifadeye وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا sözünün atfedilmesi adeta zımnen anne ve babaya itaata, ibadete hatta onlara kul olur gibi hareket etmeye bir işmam, bir işaret hissediyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu vadide itaatullah taatul valid ve ma'siyetullah ma'siyetul valid sözüyle bu hakikati ifade etmekte ve iki şeyin aynı olduğuna parmak basmaktadır. Allah'a itaat müsavidir anne ve babaya itaata. Burada sadece babayı diyor, valid diyor. Allah'a isyan müsavidir anne ve babaya isyana. İkisi aynı şeydir bunun. Demek anne ve babasına isyan eden Allah'a isyan etmiş oluyor. Demek anne ve babasına itaat eden Allah'a itaat etmiş oluyor. Allah'a gerçekten itaat eden bir insan zaten anne ve babasına itaat edecektir. Çünkü Allah'ın emridir, Allah istemektedir. Bu ulvi duygunun teessüs edebilmesi için ailenin başta sağlam kurulması gerekmektedir. Hissin, hevesin meydana getirdiği erkek ve kadın, ailenin ilk kurucuları bu havayı temin etmeye müsait değillerdir esasen. Böyle bir yuvada bu havanın teessüs etmesi de mümkün değildir. Yine aile teessüs ederken, bunun içinde sünen-i ilahiye riayet meselesi bahis mevzudur. Yakınımız dahi olsa, hatta bizim bünyemizden çıkan dahi olsa, Allah'ın kanunları içinde şayet bizim duygu ve düşüncelerimiz içinde ise, bizim mukaddes bildiğimiz şeylere saygılı ise şayet, aile fertleri içinden bir aile ferdidir. Bizim mukaddes tanıdığımız şeyleri mukaddes tanımıyorsa, mülevves bildiğimiz şeyleri mülevves kabul edip ayağının altına almıyorsa, o da aile fertlerinden bir fert değildir. Binaenaleyh teessüs etmiş bir aile yapısı veya teessüs etme istidadında olan bir aile yapısı, kardeş olarak, amca olarak, dayı olarak, baba olarak esasen yine Allah'ın kanunlarına riayet çerçevesi içinde ele alınacaktır. Kur'an-ı Mucizül Beyan, ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمْرَأَةَ نُوحٍ وَاَمْرَأَةَ لُوتٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَقَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kur'an-ı Kerim kafirlere misal irad ediyor. Ailenin bir kısım rükünleri Cenab-ı Hakk'a imanda, nübüvvet mefhumunu kavramada, inen kitapları takdir etmede ve kitapları düstur kabul etmede ne seviyede bulunursa bulunsun, o anlayış ve o duygu içinde bulunmayan sair fertler o aile içinde, o aileden bir parça saymamakta, o ailenin yümün ve bereketinden mahrum bulunduğunu ifade etmektedir. Bir nebi Allah'a inanmış, inanmada limit noktaya ulaşmış, verasında artık inanma ve izan etme yolu şekli yoktur. Bununla beraber hanesinin içinde kendisine küfreden bir zevcesi vardır. Ve Kur'an-ı Kerim onu o ailenin dışında kabul etmektedir. O ailenin içinde yeri yoktur. Bu nebi Hazreti Nuh'tur, ulul azm peygamber. Kur'an-ı Kerim'in tebciline mazhar 5 tane nebiden bir tanesi. Bununla beraber 950 senelik mücadele, mücahede, emr-i bil maruf nehyani münker hayatına mütemadiyen karşı koyan, adeta sağanak sağanak, nübüvvete ait manaların yağışı karşısında hiç istifade edememiş olan bir kadının nankörlüğünden ve küfründen bahsediyor Hazreti Nuh'un ailesi içinde. Bu Hazreti Nuh'un zevcesiydi. Ve yine aynı ayet içinde sıkıştırıp kavminin ıslahı için her türlü mehalik iktiham eden Hazreti Lut'un zevcesini anlatmaktadır. Her ikisi salih iki insanın taht-ı nikahında bulunmasına rağmen kendilerine cehenneme girenlerle beraber cehenneme girin denmiştir Allah tarafından. Nübüvvetin evlerinde bir güneş gibi tülû etmesi, nübüvvet manasının evi çemenzar haline getirmesi, onların orada istifade etmelerine vesile olamamıştır adeta. Adeta o gülistan'da bir saksağın gibi ötüp durmuşlardır. Bülbül olma yolunu bilememişlerdir. Bu onun için Mahkeme-i Kübra'da büyük hesabın neticesinde kocanızın peygamber olması sizi kurtaramayacak, cehenneme girenlerle beraber cehenneme girin denecektir kendilerine. وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ Nebiye bir düstur veriyor. Aileni adeta abanın altına alırken, bir âli aba meydana getirirken, abanın altına alacağın kimseler, abanın altındakinin cinsinden olacaktır. Senin duygu ve düşüncelerini mukaddes bilecek, mülevvet saydığın şeyleri ayağın altına alacaktır. Hazreti Nuh, Allah'ın salat ve selamı kainatın fahri ve onun üzerine olsun. Ya buneyye erkab ma'ana ve la tekum ma'al kafirin diye oğluna seslendi. Benimle beraber sefineyi saadete selamete bin, kafirlerle beraber olma diyordu. Ama o babasına baş kaldırdı. Biraz sonra yalvaran, yakaran Nebi'ye Allah Celle Celaluhu şöyle mukabele ediyordu. Oğlum benim ehlimdir demişti. Allah Celle Celaluhu, Ya Nuh, innehu leyse min ehlik, innehu amelun gayru salih. Ey Nuh, o senin ehlin değil, ahfadın değil. Sulbünden gelmiş oğlun dahi olsa oğlun değil o senin. Çünkü o ameli gayri salihtir. Yani salih amel yapmayan bir insandır. Salihat içine girememiş, iman edememiştir. Bundan anlaşılıyor ki, aile sağlam anlayışlar üzerinde teessüs edecek. Sağlam anlayış, fıtrata dönüşte manasını bulacak. Sağlam anlayış, mehabetullah ve mekafetullah'a dayanacak. Sağlam anlayış, gerçekten Allah'a iman izanına dayanacak. Teessüs eden aile, fertleri içinde bir ur gibi beliren, bu türlü yabancı unsurları da kendi içinde barındırmayacak, onlara yer vermeyecektir. Belki hayatının sonuna kadar ıslah ve irşad etme mevzuunda sayı gayretten dur olmayacak. Bir an onları irşad etmeden geri kalmayacaktır. Ve fakat haddi zatında ailenin tertemiz yapısı içinde bu yabancı unsurlara yer vermeyecektir. O halde bizim nazarımızda yabancı unsur, aile içinde yabancı unsur, cemiyet içinde yabancı unsur, hatta benim öz bünyemde bana yabancı unsur, içinde Allah'a ait manalara yer vermeyen unsurdur. Şayet nefsim, benim nefsi emmarem ve içindeki bir kısım daha fena duygular, yani nefsi emmarem hesabına işleyenler, işe başlayanlar, beni Allah'tan uzaklaştırıyorsa, beni huzurdan uzaklaştırıyorsa, işgal ediyorsa beni, bunlar da bana karşı yabancı, benimle alakası yok unsurlardır. Keza bir aile içinde mukaddes bildiğimiz şeyleri mukaddes tanımıyorsa bir fert, bizim mülevvet tanıdığımız şeyleri kaldırım taşı gibi ayaklarının altına almıyorsa, o aile bünyesi içinde yabancı demektir. Ve bir aile, mütedeyyin bir içtimai bünye içinde, mütedeyyin bu içtimai bünyenin mukaddeslerini gökteki yıldızlar gibi tanımıyorsa, mülevveslerini de bilmem neyin, neresinin, nasıl bir taşı gibi kabul etmiyorsa, o cemiyet bünyesi içinde yabancı unsurdur. Bu yabancı unsurların tayin, tespit ve teşhisi ve sonra layık oldukları yerin kendilerine verilmeleri veya layık oldukları mevkiye itilmeleri, böylece bünyenin bunlardan teşhid edilmesi, hayat-ı içtimaiyenin sıhhati ve bu sıhhatin tevlid edeceği saadeti, saadet için bir zarurettir. Bu saadetin lazimesidir. Cenab-ı Vâcibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bize imkan bahşeylesin, idrak versin, istediği gibi kul olma lütfuyla serfiraz kılsın inşallah Teala. Bir iki mevizenin de böylece hulasasını arz etmiş oluyorum size. Aile yapısı, aile yapısının sağlam temeller, kaideler üzerinde teessüs etmiş olması ve sonra bunun saadet içinde, selamet içinde, temadisi içinde gerekli şartlara riayet edilmesi, urların icabında kesilip atılması, bünyenin onlardan tecrid edilmesi, onların da umumi bünyeden tecrid edilmeleri. İzolasyona tabi tutuyor gibi soğukluk, sıcaklık birbirinden berikine, birinden berikine geçmemesi için lazım gelen tecridin yapılması, yabancı unsurlara karşı kapının, pencerenin tıkalı olması, içtimai bünye yabancı unsurlara karşı sorgusuz, muhasebesiz, şuursuz açıldığı günden itibaren onda çeşitli infilaklar olmaya başlamıştır. Çeşitli infilaklar olmaya başlamıştır. Patlamalar olmaya başlamıştır. Ne acıdır ki bunlardan hiçbir İslam'ın lehine olmamaktadır. İslam, bir diğer hususu arz ediyorum bağlamak için. En zararlı şeylerden dahi istifade esasını ele alan ilahi sistem. Onun tarifi içinde Allah tarafından yaratılan şerlerin dahi bir bakıma bir kısım hayırlara medar olduğunu, vesile olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle İslam'da adeta hiçbir şer, hiçbir uğursuzluk yoktur. Veya İslam adeta hiçbir şer, hiçbir uğursuzluk tanımamaktadır. O bütün hayırlara davet etmekte, hayırları telkin etmekte, hayırların yaşanmasını temin etmektedir. Bütün şerlerin de, bünyesinin dışında olan şerlerin de terk edilmesini emretmektedir. İnsan mahiyetinden kainata kadar uzanan, en küçük alemden en büyük aleme kadar uzanan bütün şerler arasında meydana getirdiği nesçle daima bir hayrın kapısını vurmuş ve bir hayra götürmüştür insanları. İslam bir şehvet hissinden hayır ve bereket elde etmiştir. İslam insanı gerçek idraktan ve zekanın ilahi mahsulundan uzaklaştıran akıldan hayır elde etmiştir. İnsan insanı hayvanlığa iten gazap duygusundan yümn ve bereket elde etmiştir. İnsan tamah gibi insanı kapana kıstıran ve perişan eden, doyma bilmeyen insanın bu duygusundan istifade etmiş, ondan dahi hayır ve bereket elde etmiştir. Tuğlu emel gibi çok kötü neticeleri tevlid eden, insan mahiyetindeki kötü duyguları dahi en müsbir hale getirmiş, onların eliyle dahi insanı adeta şerbet içirmiştir. Bunların gerçek tarifini yapan ve bunların hakiki manasını bize intikal ettiren, sırat-ı müstakimin ifadesi olan İslam'dır, Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Ve zaten bu hususları Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucizevi hüviyeti içinde arz etmeye çalışıyoruz. Onun mucizeliğini anlatırken bize tarif ettiği insan, insan stili, huzurlu insan, huzurlu aile ve başkalarının anlattığı. Şayet bu mevzuda dahi Kur'an muvaffak ise, Kur'an herkesi aciz bırakıyorsa, Kur'an muzaffer olduğu yerde başkaları muzaffer olamıyorsa, bu da Kur'an'ın mucizevi olduğuna delalet eder. İslam, insanı gerçek idraktan, İnsanı tamamen mahsulü safi olan, fıtratın ifadesi bulunan, Allah'tan bir mana taşıyan, insanın içinde sezemediğimiz, hissedemediğimiz duyguların menbaı bulunan, zekayı inhiraf ettiren, aklı bu serkeş varlığı, sadece ona sarıldığı zaman insanı baştan çıkaran bu serkeş varlığı, insanın mahiyetine konmuş bir dinamit gibi her an insanı havaya uçurmaya müheyya bulunan bu varlığı, ondan en güzel semereler almış, akıl sayesinde lahutiyete ait büyük idrak ufuklarına ulaştırmıştır insanı. İnsan, Kur'an'ın kıstasları içinde, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin yolu içinde, o sünnet içinde aklı kullanması sayesinde kendi mahiyetine ait, lahut alemine ait gerçek idrak ufkuna ulaşmıştır. Hakikati aklı sayesinde kavramıştır. Dikkat buyurun, bir yönüyle akıl habaisten habaistir. Bir yönüyle akıl insanın mahiyetinde adeta şeytandır. Bir yönüyle akıl insanı Allah'a isyan etmek için isyana sevk eden en korkunç unsurdur. Fakat İslam'ın terbiyesi sayesinde akıl büyük idrak haline gelir. Akıl kainatı kavramada, akıl benliği kavramada, akıl Allah'ı kavramada büyük idrak haline gelir. Onun içindir ki İslam'ın nur, feyiz ve bereketinden mahrum olan batılı, aklın zirvesinde olduğu halde, idrak kendisine aklına yeni terkipler bahşettiği halde gerçek insanlık seviyesine ulaşamamıştır. En basit bir müminin idrak ettiği bir lahuti anlayışı ulaşamamıştır. Çünkü elinde Kur'an'ın düsturları, elinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın prensipleri yoktur. Şehvet, insanı behimi hisler içinde yaşamaya sevk eden bir duygudur. O 24 saatlik insan hayatında, insanın behimi olarak yaşadığı dakikalarda hükümdardır. Şehvet, insanın behimi dakikalarının hükümdarı sultanıdır. İnsan hayvana ait hislerle meşbu bulunduğu dakikalarda mütemadiyen onu görecektir. Yeme şehveti, içme şehveti, yatma şehveti, temperverlik şehveti, daha bunun ötesinde behimi hislere ait insanın nefsaniyetini gıcıklayan ne şehvetler ne şehvetler. Bütün bunların insanda kendisini hissettirdiği dakikada 24 saat içinde insanın hayatına düşen behimi hayat hüküm fermadır. Yani insan o dakikada dört ayaklı mahluklar derecesindedir. Ama insan o değildir sadece. Kur'an'ın ve İslam'ın elinde bu his terbiye gördükten sonra bu da tıpkı akıl gibi senin irtifa ve irtika etmene vesile olur. Bunun senin üzerinde hüküm ferma olduğu dakikada meşru dairedeki zevklere teveccühün sana sadaka sevabı kazandıracaktır. Gayri meşru dairedeki zevk ve lezzetlerden alakanı kesişin, sana vacipler zincirinde saadetler kazandıracak, sevaplar kazandıracaktır. Keza neslin devam etmesine tenasüle vesile olacaktır. Milletin bu sayede devam edecektir. Seni hayırla yad edenler bu sayede devam edecektir. Ama dikkat ederseniz, isterse sizi sevapla, sevaba gark edecek, cennete götürecek bir neslin, yani hayrül halef kimselerin gelmesi, isterse sizin harama gözünüzü kapamanız, isterse hayra müteveccüh olmanız, bütün bunlar şeriatın elinde mum halinde yoğrulan, bir biçime konan, bir şekle irca edilen şeyler olursa olacaktır bunlar. Yani dinin eline teslim edildiği zaman şehvet, sizin için faydalı bir unsur haline gelecektir. Bu en zararlı şey, insanları baş aşağı getiren ve batıran duygu, istidat ve kabiliyet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın elinde, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talimi içinde, insanlığın adeta başının semaya ulaşması için ayaklarının altına konmuş bir kaidedir. Nebilerden, velilerden sonra, hatta bir bakıma onların dairesi içinde, İnsanın yerini alması için büyük ve mühim bir unsurdur. Gazap hissi insanda, insanı yine boynuzuyla, insanı boynuzlarıyla birbiriyle vuruşan mahluklar haline getiren gazap duygusu. Vurmayı, kırmayı insan için şiar haline getiren gazap duygusu. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın eline geçtiği zaman, o da bir hemta bir elmas haline gelecektir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimi içinde ele alındığı zaman bir hayır, bir yüm, bir bereket ifade edecektir. O gazap ki bir dakikalık öfke ile bir şehri yaktırır. O gazap ki bir anlık feveran ile Kâbetullah'tan mukaddes olan insan kalbini yerle bir eder. O gazap ki öfkelendiği zaman, insanın içinde feveran ettiği zaman bir binayı bir lahzada bir anda yakar kül eder. Bu yönüyle baktığımız zaman insanda bu öfkelenme hissinde, bu feveran, bu tehebbür hissinde hiçbir yümün, hiçbir bereket müşahede etmiyoruz. Ama Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın eline geçtiği an sanki gazap kendisi bizzat bir hayır unsuru. Çünkü o gayrete vesile olmaktadır. Çünkü gazap sayesinde siz hüdutlarınızı korursunuz. Gazap sayesinde siz aile sınırlarını muhafaza edersiniz. Gazap sayesinde siz Allah'ın sizde aziz görmek istediği şeylerin bekçiliğini yaparsınız. Mukaddesatın bekçiliğini yaparsınız. Gazap sayesinde siz Allah'a ait izzetinizi korumuş olursunuz. İzzeti nefsinizi değil, Allah'ın kulu olmanız izzetini korumuş olursunuz. Bir yönüyle her şeyi yıkan, her şeyi yerle bir eden bu duygu, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın esrarlı elinde, Kur'an'ın füsunkar ifadesi içinde, adeta kendisi de füsunkar hale gelmekte, her cilvesinde ayrı bir cennet meydana getirmektedir. Tamah hissi insanın mahiyetinde açgözlülük, doyma bilmeme ve çoklarının başını kapana kıstıran bu duygu, insanın mahiyetinde ayrı bir dinamit, her an insanı berhava etmeye müheyya bir ateş parçasıdır. Ama bu da Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın elinde yine yumuşar, yine mum haline gelir. Sizin arzu ettiğiniz, daha doğrusu vicdanınızın ve kalbinizin arzu ettiği bir mahiyet iktisap etmeye başlar. Tamah hissi. Tamah hissi bir bakıma insanlara bütün kötülükleri işletilen bir husustur. Tamah hissidir ki kapitalizmin doğmasına sebep olmuştur. Tamah hissidir ki yine komünizmin doğmasına sebep olmuştur. Tamah hissi eskiden feodalizmin doğmasına sebep olmuştu. Orada bir kısım fertler derebeyliği sayesinde yığın yığın insanları, kitleleri esir halinde kullanıyor, sırtlarından geçiniyorlardı. Aileler sömürülüyor, cemiyetler sömürülüyor, istismar ediliyordu. Sadece bir avuç bir güruh kendilerine göre maddi refah içinde yüzüyorlardı. Tamah hissi bu işi kaydırdı ayrı bir istikamette, liberalizme kaydırdı. Teker teker fertler esasen mülk edindiler. Ve az bir güruh kaldı, işçi olarak onları istismar etmeye başladılar. Haklarını vermeden, bankaları işlettirerek bu defa kalabalık bir güruh, bir zümre. Hatta devletler kurdular, fertleri istismar etmeye başladılar. Bu da ayrı menfaat hissiyle, tamah hissiyle, dünya malına bel bağlama ve her şey sayma hissiyle başvurulmuş ayrı bir sistemdi. Bu sistem de ayrı bir sistem doğuracaktı. Bütün bunların gayri fıtriliği, gayri tabiliğini hisseden 19. asırda yaşamış büyük bir kafir, dünyanın yarısından çoğunu kana boyayan büyük bir kafir, meselelere cebri determinizm içinde bakıyordu. Zaruridir diyordu böyle olması. Feodalizmin doğması zaruridir diyordu. Bunun önüne geçemezsiniz. Bu noktada sizin iradesiz olmanız lazımdır. Keza bundan kapitalizmin doğması zaruridir diyordu. Bundan da sosyalizm doğacak ve bundan da işçi imparatorluğu doğacaktır. Hükümetsiz devletler doğacaktır. Bunları derken bir bakıma hakkı vardı. Çünkü adeta menfaat şebekesi tamah, güruh ve grubu el değiştiriyordu. Daha evvelki baronlar, derebeyleri başkalarına devri teslim ediyorlardı. Alın teker teker fertleri siz istismar edin. Haklarını yiyin, ezin onları, sömürün diyorlardı. Yenilerin ifadesiyle. Daha sonra tamah hissi, istibdat parçalandı. Kapitalist hükümranlığın, imparatorluğun istibdadı parçalandı. Bu defa bir zümre eline geçti. Bu defa bir zümre istibdadı baş gösterdi Batı'nın münafıkları, Doğu'nun münafıkları arasında. Bu da tamah hissinin ayrı baş göstermesiydi. Bu yönüyle menfaatin her şey olduğu esasını ele alan hususu biz de ele aldığımız zaman görüyoruz ki bütün şerlerin, bütün uğursuzlukların, bütün yümünsüzlüklerin temelinde tamah hissi yatmaktadır. İnsanın açgözlülüğü yatmaktadır. Kendine yetecek şeyin bin kat üstünde meşru gayri meşru demeden nameşru yollara başvurmak suretiyle istismar fikri yatmaktadır. Ama bu his yine sahibinin elinde en müsmir, en hayırlı, en bereketli bir unsur haline gelecektir. Bunu sizin mahiyetinize koyan Allah Celle Celaluhu sizi baş aşağı getirsin diye koymamıştır. Hayra vesile olsun diye koymuştur. Ama her ulvi duygu suistimal edildiği zaman kendisinden şer çıktığı gibi tamadan da şer çıkmaktadır. Binaenaleyh ahlak-ı âliyeyi Kur'aniye'de mühim bir düstur olan tama, terki veya iltizamı meseleyi makul yönüyle ele almak lazım. Tama hissi dünyanın imar edilmesi için mühim bir rükündür. Meşru dairede dünyayı imar edeceksiniz. Sizde tamah hissi olmasaydı şayet taş taşın üstüne koymayacaktınız. Gelecek nesiller açıkta kalacaktı. Umranlar yapamayacaktınız. Sahip bulunduğunuz dini aziz gösteremeyecektiniz. Mensup bulunduğunuz milleti zengin edemeyecektiniz. Zengin fertler olarak o milleti kaldıramayacaktınız. Meşru dairede kazanacaksın. Harama girmeyeceksin. Çeşitli spekülasyonlardan, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçacaksın. Bununla beraber meşru dairede hem kendinin, hem ailenin, hem milletinin, hem gelecek nesillerin bir umrana konması için durmadan çırpınacaksın. En muhteşem medeniyetleri ecdadın gibi sen kuracaksın. Sen ölüme inanıyorsun. Biliyorsun ki ben kaşanelerde de yaşasam yine ölüp gideceğim mezara koyacaklar. Biliyorsun ki ben saraylarda da yaşasam yine mezara gireceğim, dar kabre sıkıştıracaklar beni. Bununla beraber sen bu hisse geleceğine, ahdine hizmet ediyorsun. Gelecek nesle hizmet ediyorsun. Biz bu duygunun yine bu müthiş elde, hüsunkar ifadeler içinde böyle hayırlı ve yümünlü hale geldiğini görüyoruz. Batının elinde, Kur'an'ın sistemlerine uymayan batılının elinde bu meselenin insanlığın aleyhine işlediğini, mütemadiyen şer tevlid ettiğini müşahede ediyoruz. Cenab-ı Vâcib-ül Hücud ve Tekaddes Hazretleri terminolojisinde bize telkin buyurdu. Bütün düsturları, prensipleri kendi havasında kavramaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Bunlar bidayette arz ettiğim gibi fıtrat kanunlarıdır. Fıtrat kanunlarını bilmek hayat için çok mühimdir. Arz ettiğim bir diğer husus vardı, onu da arz edeyim. Emel dedik. Bunu başka bir tabirle tuğlu emel diye arz ederiz. Tuğlu emel, bitip tükenme bilmeyen arzu. İnsana verilmiş bir duygudur. Bu duyguda suistimal edildiği zaman şerlere kaynak olur, menba olur. Tıpkı tamah gibi. İnsana bir buğday yetiyorken 1000 tane elde etmek ister. Bir ev yetiyorken 1000 tane ev yapmak ister. Tuğlu emeldir. Ölmeyecekmiş gibi insan dünyada durur tuğlu emel sayesinde. Ama suistimal edilmiş tuğlu emel sayesinde. Tuğlu emel yine Kur'an-ı Muhsül beyanda, yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın keşşaf ifadeleri içinde ayrı bir mahiyet arz eder, ayrı bir şekil alır. Tuğlu emel, ahiret yurdunu kazanmak için insana verilmiştir. Tuğlu emel, maddi manevi gelecek nesillerin huzur ve saadetini temin için insana verilmiştir. Tuğlu emel, la yezal olan Hazreti Allah'ı Celle Celaluhu cennet saraylarında ebediyen müşahede etmek için verilmiştir. Rü'yet-i cemalullah için verilmiştir. Dünyanın güzelliklerine bakıp insanın bel bağlaması, bu güzelliklerin verasında esasen güzellerin güzeli Hazreti Allah'a bel bağlamak, ona müştak olmak, onu intizar etmek için verilmiştir. Kur'an-ı Muhsül beyanın ifadeleri içinde her şey kendisine layık mahiyeti alır, Cenab-ı Hak idrakine muvaffak eylesin. Ahlakı anlarken de böyle anlıyoruz biz. Ahlakı âliyeyi, Kur'aniyeyi Allah olduğu gibi anlamaya muvaffak eylesin. Binaenaleyh burada bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Bunlar arz ettiğim hususlarda hülasasını takdim etmiş oldum. Müslümanlıkta Kur'an-ı Muhsül beyanın getirdiği sistem içinde insanın nefsinin hoşuna giden, insanın içini gıcıklayan şeyleri olduğu gibi terk etme meselesi bahis mevzu değildir. Belki insanın mahiyetinde bulunan, insanın fıtratının inkişafının unsurları sayılan hususları hayırlı ve müsbet yönlerde kullanma emri vardır. Şerli yerlerde, yümünsüz, bereketsiz istikamette kullanmama nehileri vardır. Bize denmektedir ki, sizler size tevfi edilen bu kabiliyetleri burada inkişaf ettirecek, bunlardan hayır ve bereket elde edeceksiniz. Sizi, evinizi, barkınızı yakan ateşten istifade ettiğiniz gibi ve tutulduğu zaman insanı kasıp kavuran elektrikten istifade ettiğiniz gibi, coştuğu zaman ortalığı suya sele boğan, gark eden sulardan, sellerden istifade ettiğiniz gibi, mahiyetinizde her an bir sel gibi, sizi istila etme istidadında, milletinizi istila etme istidadında bulunan bu istidatları yine siz hayırlı ve bereketli istikamette kullanacaksınız. Barajlar yapacaksınız duygularınızın önünde. Ve bunlardan, bu büyük potansiyellerden siz sadece hayır elde edeceksiniz. Maddi manevi yapınızın huzur ve saadet içinde geçmesini temin edeceksiniz. Bunun için de وَبْتَغِي ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah'ın size verdiği lütuflardan, ihsanlardan ahiret yurduna sizi ulaştıracak, saadete sizi kavuşturacak şeyleri araştıracaksınız. Ahiret yurdunu Allah'ın verdiği şeylerle satın almaya çalışacaksınız. Dünyadan nasibinizi de unutmayacaksınız. Muvazenesi içinde hareket edeceksiniz. Bu muvazeneye riayet edeceksiniz. Bunlardan bir tanesini bir tamamiha terk ettiğiniz zaman muvazene bozulacak, İslam'ın yerini başka şey alacaktır. İsterseniz sadece himmetinizi ahirete tevcih ediniz. Dünyayı hiç mamur etmeyiniz. Yani bu duygularınızı bir haham gibi, bir papaz gibi kırasıveriniz. Bir ruhban gibi, mahiyetinizde münderiç ve mündemiş bulunan bütün kabiliyetleri terk ediveriniz. O zaman mezellete maruz kalacaksınız ve ezileceksiniz. Siz yükselecek iseniz şayet, fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak, Allah'ın sizin mahiyetinize koyduğu duygu ve kabiliyetler kaidesi üzerinde yükseleceksiniz. Şehvet sizi Allah'a yükselten bir merdiven olacak, tamah ayrı bir merdiven olacak, emel ayrı bir merdiven olacak, gazap ayrı bir merdiven olacak. El verir ki bunlar suistimal edilmiş olmasın, yümün hayır ve bereket istikametinde kullanılmış olsun. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu müthiş baş döndürücü imtihanda bizlere idrak ihsan eylesin. Lütfettiği şeylerin şükrünü hakkıyla edaya muvaffak kılsın. Her nimet şükür ister. Bu kabiliyetlerin şükrü de kabiliyetleri yerinde kullanmaktır. Kullanırsanız Allah nimetini artıracaktır. Kullanmazsanız Allah'ın azabı çok şiddetlidir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ. Nimetlerime karşı şükranda bulunursanız artırırım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse bu nimetlere kendi cinslerinden şükürle mukabele ediniz. Çünkü şükrün manası verilen nimeti hissetmek, fiilen, kavlen ona mukabelede bulunmak demektir. Siz bu nimetlere karşı fiilen, kavlen ve kalben mukabelede bulunur. Allah nimetini artırsın. Şayet iş olduğu gibi bırakırsanız, bu nimetlerden istifade yoluna tasaddi etmez iseniz, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Şehvet sizi batırır, akıl sizi batırır, gazap sizi batırır, tamah sizi batırır. Ahlak-ı seyyiye içinde mağdur olan nice kötü unsurlar var ki hayra kullanılmaları mümkün olduğu halde siz hayra kullanmadığınız için bunlar sizi baş aşağı getirir, derbeder eder, faymal eder. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri idrak ve izan ihsan eylesin. İdrak ve izanımız üzerinde müesses hayatlar, aileler kurmaya bizleri muvaffak kılsın. Millet olarak, cemiyet olarak Cenab-ı Vacib-ül Hücud ve Tekaddes Hazretleri bizleri saadete ihsal buyursun. İçinde bulunduğumuz krizler, buhranları bertaraf eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, insanlar yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak bulunmaktadırlar. İnsanlığın babası olan Hazreti Adem'i Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde bir halife yaratacağım şeklinde ele aldı ve daha sonra inzal buyuracağı kitaplarda Hazreti Adem'i kendi nesliyle beraber bize öyle tanıttı. İnsanoğlu yeryüzünde Cenab-ı Hak adına kainattaki eşyaya müdahale etme imkanına, müdahale etme kabiliyetine sahip bir varlık, bir halife olarak yaratılmıştır. Eşyaya müdahale etme imkanı verilmiştir. O eli kolu bağlı cebri determinizm içinde hiçbir iş yapamayacak bir varlık değildir. O Allah'ın tevfik ve inayetiyle hiç olmadığı yerde yepyeni dünyalar kurma, inşa etme istidadına sahip veyahut onları batırma kabiliyetine sahip bir varlık olarak yaratılmıştır. Yeryüzünde bu dünyaları, bu cihanları inşa edecek Allah'ın halifesi olan insan, Allah'a intisabı nispetinde bu hilafeti tahakkuk ettirecektir. Allah'la münasebeti, yani abd ve mabud münasebeti, halik ve mahluk münasebeti, sanatkar ve sanat münasebeti ne kadar kuvvetli, yani insan onun ne kadar şuuruna varmış ve idrak etmişse, o nisbette o insan salih, o nisbette Allah'ın arzına, yere, cihanlara varis varlıktır. En salih şekli, peygamberlerden müşahede edilen bu hilafet meselesi, peygamberlerden sonra seviyesine göre bu nisbet arttıkça yeryüzünde o insanların hakimiyeti olacak, bu nisbet azaldıkça da derbeder olacaklardır. Hazreti Davud Allah'ın salatı ve selamı onun ve sair enbiyanın hususiyle kainatın fahrının üzerine olsun. Yeryüzünde o halife olarak anılmakta ifade edilmektedir. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da bir ayette ümmeti Muhammed'e bir minnet anlatılmaktadır. Allah Celle Celaluhu bu ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yeryüzünde hakimiyet vaat etmektedir. Tıpkı Hazreti Davud'a Hazreti Süleyman'a vaat ettiği gibi. Okuduğum ayeti celile-i kerimede de bu mesele bir kanun, mutlak bir prensip olarak yine aynı istikametle ifade edilmektedir. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Bu hilafetin tahakkuku, insanın Allah'la olan münasebetinin kuvvetine göre olacaktır. Nebilerin Allah'la münasebeti çok kavidir. Hazreti Davud'un Allah'la münasebeti kavi, Hazreti Süleyman'ın Allah'la münasebeti kavi, Allah'ın selatü ve selameti üzerine olsun. Onun için Allah onlara hilafet vermiştir. Yeryüzünde kendisine temsilci yapmıştır. Eşyaya ve her şeye müdahale etme imkanını vermiştir. Kainatın fahrı sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvet manzumesinin veya nübüvvet nazmının kafiyeti Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, en son hilafet ona verilmiş. Ferdiyet makamının mazharı bu insan, bütün kevn-ü mekanın manasını bir araya getirecek. İnsan ve eşya münasebetini kuracak bu insan, elbette yeryüzünde kendisine hilafet verilmeye en ehil, en liyakatlı varlıktır. El-Hak kendinden sonra sadık dostları cihana hüküm ferma oldular. Medeniyet adına Allah'ın insanlıktan istediği şey insanlığa talim ettiler. Mükemmel nesiller terbiye ettiler. Ve asırlarca temadi edip gitti. Allah Celle Celaluhu bu arada işe dikkat buyuran, buyurun sahip çıkması, nispetini kuvvetlendirmesi nispetinde el değiştirdi. Sahabe-i kiramdan sonra tabi-i nizam görüyoruz ki iş Emevi'nin omuzunda bayraklaşıyor. Demek ki o zaman yeryüzünde Allah'a varis olacak, Allah'ın inamatına varis olacak, İhsan-ı İlahi üzerinde tasarrufa sahip olabilecek tek millet Emevi milletiydi. Onun için güna gün cihanın şarkından garbına kadar Allah Celle Celaluhu onları hakim kıldı. Emevi'de nisbet zayıfladığı zaman, yani tam salih olma hakkını koruyamayıp, tam salih olma durumunu muhafaza edememe başladığı zaman, Allah Celle Celaluhu onların başlarına vurdu, aldı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcazadesi olan Abbasilere devretti, teslim etti. Demek ki yeryüzünde o zaman, Allah'la aralarında münasebet olanların en ileri gelenleri Abbasilerdi. Abbasilerdi ki Allah Celle Celaluhu onları yeryüzünde muvazene unsuru yaptı. Canı yanan millet onlara müracaat ediyordu. Aç kalan onlara müracaat ediyordu. Harpte, kitalde, çitalde onlar adeta her meseleyi hallediyor. Bir hakemi Faysal gibi artık ortaya giriyorlardı. Her meseleyi hallediyorlardı. Nisbet zayıflayınca Allah Celle Celaluhu Selçuki'yi karşısına çıkardı insanlığın. Emaneti aldı Selçuki'nin omuzuna yükledi. Bu Allah'ın değişmeyen bir kanunu. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yere benim salih kullarım varis olacaktır. Kalp salahına sahip olanlar, gönül sıhhatına sahip olanlar, İslam'ın prensiplerini yaşayanlar, Allah'la münasebetini kuvvetli hale getirenler, Halik ve mahluk münasebetini idrak edenler, sanatkar ve sanat münasebetini müdrik olanlar, yeryüzüne varis olacak bunlardır. Selçuki omuzu taşıdı bu işi 3 asra yakın bir zaman. Omuzunda taşıdı, düşürmemek için lazım gelen her şeyi yaptı. O omuzda onu götüremeyecek hale gelince, nisbet zayıflayınca, Allah'la onların arasında kopukluklar meydana gelince, secdesiz başlar görünmeye başlayınca, üzülmeyen vicdanlar zuhur edince, kirli alınlar insanların içinde belirince, Allah Selçuki'nin elinden daldı, Osmanlı'ya devrediverdi. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yere salih kullar varis olacak. Yeryüzünde Allah'ın halifesi, bütün kainat ve eşyaya müdahale edecek. Sadece ve sadece salih kullardır. Osmanlı da bu işi 6 asır kadar götürdü. Düşe kalka götürdü. Dış dostlamalar karşısında, içteki zevzeklikler karşısında götürebildiği yere kadar götürdü. O da bıraktı ve mukaddes emanet bugün taşınacak bir omuz bulamamadan ortada kalmaktadır. Yeryüzünde millet olarak Allah'ın varisi, Allah'a halife olacak millet yoktur. Fakat halife olma milletini teşkil edebilecek fertler vardır. Bu fertler bir araya gelmiş değildir. Yeryüzünde Allah'ın sevdiği fertler bir arada değildir. Allah'ın sevdiği fertler bir cemaat teşkil etmiş değildir. Allah'ın sevdiği cemaatlerden meydana gelmiş bir millet de yoktur. Yani yeryüzünde Allah'a halife olacak millet şu anda mevcut değildir. Ne Türkler Allah'ın halifesidir, ne Mısırlı Allah'ın halifesidir, ne Suriyeli Allah'ın halifesidir, ne Hintli ne de Pakistanlı. Yeryüzünde bu hilafet emaneti taşınacak omuz bulamamaktadır. Kendisini taşıyacak omuzdan mahrum gezmektedir. Salih insanlar istemekte. Kalbi kadar kafası, kafası kadar duyguları hüşyar salih insanlar istemektedir. Üniversitesi mescid, mescidi üniversite haline gelmiş salih cemaat istemektedir. Lisesi mescid, mescidi lise haline gelmiş salih cemaat istemektedir. Hoca ders kürsüsünde Allah'a dayayarak her şeyi anlatırsa, o salih zümre salih cemaat meydana gelecektir. Ve Allah bu mukaddes emaneti onların omuzunda bayraklaştıracak. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِتُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Hükmünü bir daha gösterecektir. Bu mukaddes emanetin hamelesi, bu mukaddes emanetin bayrakları, bu mukaddes emaneti omuzunda bayraklaştıracak civan mert olmak istiyorsanız, evvela salih güruh arasında isminizi tespite çalışın. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcınız olsun. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu millete izan ve idrak ihsan eylesin. İslam'la terfiraz kılsın ve bu mukaddes emaneti ahir zamanda en son taşıyıcılar olarak bizlere lütfetsin. Bunu lütfetmesi için de bizlere selah bahşeylesin. Ela inne ahsenel kelami ve eblağan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'el kur'ânü fessemû leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بارك الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمداً كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر قاضيًا لنبيه وتكريمًا لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين عباد الله اللهم kulları اتقوا الله واطيعوه Allah'tan çok korkun azameti kadar küçüklüğünüz kadar sonsuz nimetleri kadar sizin o nimetlere ihtiyacınız kadar Cenneti kadar, dünyadaki nimetleri kadar Allah'tan korkun, Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın emirlerine itaat edin, Allah'ın himayesine girin. Her şeyi Allah'a bağlı olmakta, her şeyi Allah'a imtisalde ve temessükte görün. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor, dürüst yaşamakla emrediyor. Kur'an-ı Mucizü beyanın tarif buyurduğu hayat tarzıyla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ve binlerce tarrakalarla mevcudiyetini size hissettiriyor ya. ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, selafilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, emn-ü eman içinde sırat-ı müstakimi bula cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الرَّحِيمُ